На чарзе перадача «Сучасныя мемуары». Александр Вайтовіч, «Мае акадэміі». Сёння прапануем чарговую частку ўспамінаў Александра Вайтовіча, якую чытае аўтар. У мінулай перадачы я расказваў, што навуковая праца ў абароннай тэматыцы не адгарадзіла нас ад свету жалезнай заслонай. Напрыклад, мне, савецкаму вучонаму, 6 месяцаў давялося жыць і працаваць, кажучы мовай тагачаснай прапаганды, у цытадэлі імперыялізму. Было гэта ў 72-73 гадах. Вось калі спатрэбілася веданне англійскай мовы. Я ж перад гэтым 4 гады вывучаў яе на курсах пры акадэміі. Мне далі стыпендыю ЮНЕСКА, што адкрывала магчымасць паўгода весці даследаванні ў Злучаных Штатах. Няма сумнення, што ў адпаведных органах маю кандыдатуру правяралі з усіх бакоў, каб не толькі ў лазарах кеміў, але і быў, як тады пісалася ў характарыстыках, я гэта добра помню, маральна ўстойлівы. Мусіць, усім строгім крытэрыям я адпавядаў. Зрэшты, ўсё адно належала прайсці інструктаж у некалькі этапаў. У прыватнасці меў гаворку з тагачасным міністрам замежных спраў Беларусі Гурыновічам. Потым інструктавалі яшчэ ў Маскве, у ЦК КПСС. Нават нейкія правілы паводзінаў падпісваў. Нельга сказаць, што ўсё зводзілася да палітычных інструкцый. Даваліся карысныя практычныя звесткі. Напрыклад, пра асаблівасці этыкету. У маладосці хто там нас, сялянскіх хлопцаў, асабліва навучаў такому палітэсу. Натуральна, савецкаму чалавеку належала быць узорна-маральным. Памятаю з тых правілаў, што ў прыватнасці настойліва раілася не свідраваць позіркам сустрэчных кабет. Маўляў, могуць зразумець, як выклікт. Каюся, аднойчы забыўся на тую рэкамендацыю. Аднак раскажу пра гэта крыху пазней. Такім чынам мой шлях ляжаў у Ельскі ўніверсітэт. Гэта прыватная ўстанова ў горадзе Нью-Хэйвен, штат Канектыкут. Дарэчы, найстарэйшы ўніверсітэт у Злучаных Штатах, заснаваны ў 1701 годзе. На той час у ім было каля 11 тысяч студэнтаў, а ў самім Нью-Хэйвені прыкладна 300 тысяч жыхароў. Потым ужо, як асвойтаўся, я знаходзіў час, каб падняцца на гару, з якой бачны ўвесь горад. Маляўнічае відовішча. Фотаздымкі недзе ляжаць у мяне і цяпер. Але на пачатку было не да гэтага. Належала даехаць без прыгод ды ўладзіць усе арганізацыйныя пытанні. У Нью-Йорку мяне адвезлі ў беларускае прадстаўніцтва пры ААН. Там пераначаваў. А назаўтра ў міжнародным інстытуце адукацыі выпісалі грашовыя чэкі і далі білет на цягнік да Нью-Хэйвена. На мясцовым вакзале сустрэў універсітэцкі прафесар, які быў куратарам маёй навуковай праграмы. Прапанаваў спіс кватэр, што здаваліся ў наём. Належала сяліцца ў прыватным сектары і самому аплочваць жыллё. У выніку знайшоўся варыянт за $110. А стыпендыя была каля 500 на месяц. Забягаючы наперад, зазначу, што нават пры выдатках на харчаванне трохі эканоміў. Любы савецкі чалавек за мяжой імкнуўся ўсяляк ашчаджваць валюту. Карацей, дадому вярнуўся не з пустымі рукамі. Усім прывёз сувеніры. Між іншым, партыйныя ўзносы з той стыпендыі таксама плаціў валютай. У Ельскім універсітэце ў лабараторыі, дзе я працаваў, усе калегі, апрача прафесара, былі прыкладна майго ўзросту. З усімі адразу ўсталяваліся простыя, нармальныя адносіны. Увогуле ж адчуваў павышаную цікавасць усіх, з кім сустракаўся. Нават у краме, куды зазірнуў, каб купіць магнітафон, чарнаскуры гандляр, даведаўшыся, што пакупнік з Савецкага Саюза, па майму акцэнту, пажартаваў: «Ну што, будзем ладзіць палітычную дыскусію?» Так, гэта быў той час, калі ў савецкіх газетах актыўна вялася рубрыка «Два светы, два лады жыцця». Капіталістычная рэчаіснасць малявалася змрочнымі фарбамі. Праўду кажучы, і многія амерыканцы уяўлялі нас стэрэатыпна. Але ж тады была эра біпалярнага свету. Цяпер зусім іншая эпоха. Таму смешна, калі старыя прапагандысцкія штампы беларускі афіцыёз выкарыстоўвае сёння. Зрэшты, нават тады мы з прадаўцом афраамерыканцам дамовіліся без палітычных дэбатаў, развіталіся цалкам задаволеныя адзін адным. Я набыў партатыўны магнітафон, якіх у нас тады ў Савецкім Саюзе купіць нельга было нідзе. Што ж да кантактаў з калегамі, дык я адразу пераканаўся, між навукоўцамі ніякіх бар'ераў увогуле не існуе. Мова фізікі універсальная. Прыемна было таксама зазначыць, што паводле прафесійнага ўзроўню мы амерыканцам не саступаем. Іншая рэч – тэхнічнае забеспечэнне. Тут нам да іх было далёка. Пачынаючы з дробязяў. У бібліятэцы я даведаўся, што магу сам за лічаныя хвіліны скапіраваць любы артыкул з навуковага часопіса. У чытальнай залі стаяў ксеракс, тады фантастычная для нас тэхніка. Ды што там ксеракс? Мы ў сваім інстытуце фізікі па 2 гады чакалі заказанае айчыннае абсталяванне. Надта ж марудна пракручваліся шасцерні савецкай планавай гаспадаркі. І проста зайздрасць брала, калі бачыў, як заказвае абсталяванне калега Джордж Каллінс. Сядае ў крэсла, нага за нагу, гартае буклет ды набірае нумар. «Алё, хацеў бы ў вас купіць гэта і гэта». «Праз колькі? 3 месяцы? Што вы гэта доўга? Давайце праз 2». Вось такія гучалі дыялогі, неверагодныя па нашых мерках. Тады я чуў, што такое рынкавая гаспадарка, абы грошы. Усё прынясуць хутка-хутка. А ў нас хоць і меў інстытут сродкі, але хутка ствараць новыя эксперыментальныя ўстаноўкі не дазваляла інертная адміністрацыйная сістэма. Самае ж сумнае – што выразныя рысы той самай сістэмы бачны і ў сённяшняй Беларусі. На пасадзе прэзідэнта Акадэміі навук, як быў парламенцкім кіраўніком, я неаднойчы даводзіў высокаму начальству, што трэба скіроўваць краіну на сучасныя рэйкі, рабіць стаўку на інавацыйнае развіццё. На жаль, і сёння ў гэтым напрамку Беларусь рухаецца вельмі павольна. Ну, у Амерыцы я неўзабаве настолька асвоіўся, што самастойна пачаў ездзіць на навуковыя канферэнцыі. Напрыклад, Вашынгтон, у Нью-Йорк. Да Нью-Йорку гэта наогул нейкіх 80 міляў, 3 гадзіны на цягніку. Увогуле свет цесны. У Нью-Йорку мне даў прытулак калега Саланенка з Мінскага радыётэхнічнага інстытута. Ён праходзіў стажыроўку ў Бруклінскім політэхнічным інстытуце. Дык вось на канапе ў Саланенкавым пакоі я і начаваў, пакуль адбывалася канферэнцыя. Памятаю, у адзін з вечароў брыду з канферэнцыі на начлег. Месяц люты, халадэячай завіруха. Пра такое надвор'е кажуць, добры гаспадар сабаку з хаты не выганіць. Адпаведна, у Нью-Йорку на вуліцы ні душы. І раптам бачу, туліцца да сцяны кабета – у нейкім не вельмі па надвор'і ўборы. Вось, думаю, небарака. Памкнуўся запытацца, што здарылася, а яна гэта па-свойму зразумела. Ажывілася, адразу стала нешта пра кошт, паслуг тлумачыць. Тут да мяне адразу дайшло, што гэта за паслугі. Даў лататы, нібы варам абдалі. Пры гэтым лаяў сябе за тое, што забыў падпісаныя ў Маскве правілы паводзінаў. Праўда, ніхто пра тое парушэнне і не даведаўся, хіба што сам я з усмешкай згадваў той выпадак, калі глядзеў потым камедыю «Брыльянтавая рука». Памятаеце эпізод пра руса-турыста? З побытавых момантаў у Штатах запомніўся яшчэ такі. Побач з домам, дзе я пасяліўся, знаходзілася невялікая крамка. кошты там былі мо трохі вышэйшыя, чым у супермаркеце, але ж мне падабалася, што надта зручна. Купляеш харчы ля самай хаты. Так што ў хуткім часе я стаў у крамцы заўсёднікам. Гаспадар ужо ведаў мяне ў твар і здароваўся са мной. І вось неяк вяртаюся з універсітэта даволі позна. Бачу, гаспадар замкнуў сваю гандлёвую кропку і сядае ў легкавік. Але, заўважыўшы мяне, вылазіць і пытаецца, ці не трэба мне што купіць. Можаце ўявіць сябе маё здзіўленне. У нас тады гандляркі скрозь крычалі: «Болей чаргу не займайце, я вам тут не разарвуся адна». Тым разам я с асаблівым задавальненнем набраў прадуктаў. А ўвогалі са штатаў прывёз, вядома, розных падарункаў ды сувеніраў. І потым у маёй жонцы пыталі, дзе дастала. Людзі сталага веку добра памятаюць гэтае характэрнае тады слоўца «дастаць». Яно адлюстроўвала тагачасны дэфіцыт практычна ўсіх якасных тавараў. У савецкай дзяржаве ствараліся выдатныя ўзоры ўзбраення, былі нават лепшыя, чым у амерыканцаў. І разам з тым, напрыклад, я прывёз з акіяну тры складныя парасоны. Сваякі, атрымаўшы сувеніры, былі ў захапленні. Айчынная вытворчасць да падобных цудаў яшчэ не дайшла. Сапраўды, за савецкім часам інавацыйнасць з'яўлялася толькі так званая абаронка. У іншых галінах якасць тавараў была нізкай. Але ж і па сёння Беларусь не перайшла на інавацыйныя рэйкі. Доля высокатэхналагічнай прадукцыі ў нашым экспарце мізэрная – 4%. Беларускі эканамічны цуд фактычна трымаецца на расійскіх датацыях з-за нізкага кошту газу і нафты. Рана ці позна, гэтая, як любіць казаць прэзідэнт, дурніца скончыцца.